Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sădași, cu săi virgame, întotdeauna, acum și purura și în vecii vecilor. Slavă ție, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, Sfântul sale, cu ale Sfinților, Săviților și întotdeauna Dasul Apostol, cu ale Sfântul Apostol, Tadeu și acel de împreună cu Dânsul, cu rădă pomnilor să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gurdar, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Anoși, Părintele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca bun și de oameni iubitori. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, așa cum bunul Dumnezeu întotdeauna a vrut mântuirea omului și numai mântuirea omului, tot timpul a învecheat și a avut urechile și ochii, a țintit asupra chipului și asemănării sale care este omul, adică noi. Întotdeauna Dumnezeu, fiind mai mult decât un părinte care veghează mereu asupra copilului său iubit, a căutat să ne îngrădească cu acele legi, cu acele porunci care, păstrate de către om, este pus la adăpost de către răutăți de celui care ne pândea, adică diavolul. Noi, prin venirea în lume, prin nașterea firească din mamă și din tată, și apoi prin îmbrăcarea hainei Sfântului Botez, suntem pândiți de trei dușmani, deci ni se întinde trei războaie. Războiul trupului, războiul diavolului și războiul lumii. Unul mai înverșunat ca altul, toate converg spre un singur punct. Birința păcatului asupra omului, certarea omului cu Dumnezeu și în final moartea veșnică. Deci Dumnezeu, care cunoaște ce înseamnă căderea omului în păcat și cât de grea este ridicarea, atât de precaut fiind, ne-a dat porunci încă de la zorii vieții noastre. Ne-a arătat cărarea așa cum marinarul, uitându-se pe hartă, știe unde se poate poticni corabia lui. Ne-a arătat întotdeauna piedicile unde ne putem potigni pașii vieții noastre și în final venindu-ne moartea. Deci toate legile nu sunt altceva decât un gard bine închegat, bine păzitor, ca tu, om fiind, ca un copil să dormi liniștit dacă ești în mijlocul acestui stau. Deci iată că un tânăr, în pilda de astăzi, se înfățișează în fața Mântuitorului. Și pe semne că el îl iubea pe Mântuitorul din cuvintele sale, prin care era pregătit omul pentru împărăția lui Dumnezeu. Și venind în fața Domnului, îl întreabă, învățătorule bune, ce să fac să moștenesc împărăția veșnică sau viața de veci. Vedeți dumneavoastră că în orice cuvânt Dumnezeu îi explică ceva. Numai nouă ne rămâne ca să fim atenți și să înțelegem fiecare cuvință din pildele sale, fiindcă în ele ne găsim noi. Uitați-vă câtă smerenie găsim în bunul Învățător, în bunul Hristos, în bunul Dumnezeu. Imediat Mântuitorul îl ceartă oarecum pe acest tânăr zicându-i, de ce îmi zici bun, că numai Dumnezeu este bun? Cuvânt aici destul de filozofic, că ereticii se pot rătăci, adică cu alte cuvinte, aici Mântuitorul se descurcă ca și cum ar fi Dumnezeu. Dar acest cuvânt, de ce îmi zici bun, că numai Dumnezeu este bun, se referă numai la tânăr, după cum s-a adresat către Mântuitorul. Că tânărul vine la Hristos nu ca la un Dumnezeu, ci vine ca la un om. Om care avea cuvânt de învățătură bună. Și pentru asta îi zice nu Dumnezeu bun, ci învățătorul bun. Deci de aici găsim o mare însușire a lui Hristos, că El cunoștea inima acelui tânăr. Și pentru asta îi spune, de ce îmi zici mie bun că ai venit la mine ca la un om, că numai Dumnezeu este bun. Și într-adevăr, numai Dumnezeu este bun, că noi suntem răi în toate clipele vieții noastre. Iar bunătatea care strălucește din noi este ca soarele printre noi. Apoi Mântuitorul, văzând că El caută împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică, îi spune să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, să nu fii mărturie mincinoasă, să-ți iubești pe tatăl tău și pe mama ta, și pe aproapele tău ca însuți spre tine. Deci aceste porunci care de fapt sunt chintesența legilor lui Dumnezeu și din acestea descind celelalte, dacă sunt păzite de către cel care îl caută pe Dumnezeu, nu-ți mai trebuie altceva să păzești și nu-ți mai trebuie altceva să cucerești decât acestea păzindu-le, ca dar primești de la Dumnezeu împărăția veșnică. Apoi tânărul spune, învățătorile pe acestea le-am păzit încă din anii tinereții mele, ce trebuie să mai fac? Și pentru aceasta Hristos lasă să curgă acest dialog în continuare ca să scoată din adâncul inimii lui tot. Și din acest dialog, dacă noi suntem oameni care îl căutăm pe Dumnezeu din cuvintele sale, ale pildelor sale, ne găsim și noi. Ca acest tânăr care bate la poarta vieții veșnice și nu știm cum să o deschidem. În cele din urmă Mântuitorul îi spune, vinde-ți averile tale, ia-ți crucea și urmează mie. Iar la auzul acestei porunci, tânărul întoarce spatele mâhnindu-se și întoarce spatele pentru totdeauna, deci cu alte cuvinte, s-a întors din forțele împărăției veșnice. Apostolii și cei care înconjurau pe Mântuitorul și pe discipolii săi au rămas consternați la acest dialog și în final cu întoarcerea tânărului. Și atunci, din această consternare, îl întreabă pe Domnul, Doamne, dar cum se mai poate mântui omul? Și atunci Mântuitorul zice, ceea ce este la om cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. A mântui nu este a omului, ci a lui Dumnezeu. Și mai degrabă va trece camila prin urechile acului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Despre ceea ce spune Mântuitorul, că mai degrabă trece camila prin urechile acului, să nu înțelegem animalul cămilă. Și camila era funia aceea groasă cu care se ancorau corăbiile la mal, la țăr. Deci închipuiți-vă cât de groasă fiind acea funie, mai degrabă reușești să o treci prin urechile apului, cât de mici sunt ele, decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Deci din această pildă se pare, la suprafața ei, că mai rău ne adâncim. Este un paradox. Dar de fapt, dedesubtul ei, găsim multă lămurire. Cu alte cuvinte, Mântuitorul ar spune, deci în prima față a cuvântului, să nu mai fim bogați, să nu mai muncim pentru nimica, că iată ce spune Domnul, că mai degrabă trece funia aceea groasă prin urechile apului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Dar oare Iov nu a fost bogat și a cucerit împărăția lui Dumnezeu? Oare Avram, care era atât de bogat și slăbit în timpul lui, nu a cucerit împărăția lui Dumnezeu? Ci aici are două înțelesuri acest cuvânt. În primul rând că bogăția atunci când muști din ea, dacă nu ai rațiunea destul de închegată și nu o stăpânești tu pe ea, atunci te stăpânește pofta banului pe tine, fiind chip și asemănarea lui Dumnezeu. Acest lucru este destul de certificat pe propria noastră viață de multe ori, că momentul când mușcăm din lăcomia banului și a avuției, uităm de noi, uităm de trupul nostru că este muritor, că este neputincios și tragem de el cum trage câinele de un hoi. Cazi frânt și obosit doar cu ochii tânjând că nu ai cucerit mai mult până la apusul soarelui. Te transform de fapt într-un acel hage tudos, acel personaj negativ al literaturii noastre, care a murit cu mâna în bani. Deci te faci o slugă a banului atunci când nu te mai stăpânește frica de Dumnezeu și nu mai realizezi că mori cândva și nu iei nimic din ceea ce ai muncit o viață și căreia ai fost rău, ci singura avere cu care te duci, îți este o haină cu care te-au îmbrăcat cei din urma ta și patru scânduri, singurul palat într-o groapă rece, aruncat, denigrat și părăsit. Deci în prima față a cuvântului, Mântuitorul se referă la cei care sunt prinși în mreaja banului. Și vedeți dumneavoastră la veacul acesta câte suflete cucerește satana prin această mreaja banului, această lăcomie a poftelor trupești. Iubiților credincioși, această bogăție să nu o înțelegem numai în aur și în argint și în bani, ci în substratul pildei găsim că de fapt bogăția este personificată și în frumusețea și în tinerețea, în zveltețea minții și a frumuseții omului când este împodobit în tinerețea vieții lui. De fapt, banul de cine este făcut? De om este făcut, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și omul face acest ban atunci când este în plenitudinea facultăților mentale, a puterii lui, a vivacității lui. Și dacă omul nu pune preț pe această bogăție cu care l-a încoronat Dumnezeu, adică cu tinerețea, să dea măcar o infimă parte lui Dumnezeu din ceea ce a primit de la Dumnezeu, atunci se duce dus ca o corabie fără cârmă într-o derivă ca în final să ieșuieze în adâncul mării vieții aceștia. Observăm de asemenea în contextul acestui cuvânt tineretul zilelor de astăzi, care de fapt este bogat din toate cele, slăvit cu frumusețea, slăvit cu înțelepciunea, slăvit cu stare socială înaltă, slăvit cu tot ce l-a încoronat Dumnezeu și iată că ne ținând pasul cu Dumnezeu, ne venind la ușa lui Dumnezeu să întrebe ce să facă să moștenească viața veșnică, nu este decât o corabie care este de fapt în derivă. Ieșuând cândva în cărarea vieții lor, atunci când îi ajunge necazul, când diavolul le face tot ce este rău pe seama lor. Dragi credincioși, deci această pildă se referă atât la omul care este prins în mreaja banului și în final, datorită acestei lăcomiști, pierde sufletul, cât și tânărul care, fiind împodobit cu tinerețea, cu această porfire atât de frumoasă și strălucitoare, adică tot ce cuprinde tinerețea, își pierde sufletul, fiindcă este un rob nu al lui Dumnezeu, ci este robul plăcerilor trupești. Dacă nouă ni s-a dat ca să trăim acest veac, care este pe drept cuvânt un veac apocaliptic, vedeți dumneavoastră oameni încărunțiți de necazurile vieții, de vârstă și de experiență totdeauna, cum vă scapă de sub ochi și de sub tutela dumneavoastră copiii la care ați vegheat zi și noapte, iubindu-i așa poate cum Dumnezeu ne iubește pe noi, nu v-ați precupețit nici sănătatea, nici odihna, nici averea, ci doar să vă vedeți copiii mari. Și iată când ajung mari, dumneavoastră lipindu-vă de Dumnezeu și căutând să-i aduceți pe calea lui Dumnezeu, este un război cumplit, fiindcă ei sunt câștigați de cel rău, umblând pe cărările plăcerilor trupești. Bineînțeles că mulți din tineri pot condamna acest cuvânt, dar noi când ne vom trăi viața sau toți să fim călugări sau să fim niște oameni care ca mama și ca tata poate să închină și postezi, dacă nu vei fi tinere precaut acum, ca să nu mergi pe cărările pe care au mers părinții tăi, poate în tinerețe, nu știm ce înseamnă Dumnezeu și acum s-a întors la Dumnezeu, nu uita că în anii vieții tale care sunt ascunși acum, s-ar putea să te împiedici datorită ispitelor satanice, fiindcă lui slujindu-i acum și s-ar putea să nu te mai ridici plângând nemângâiat. Vedem atâția tineri care își pornesc corabia vieții lor, încă din anii tinereții căutând să-și facă un rost în viață, căutând să-și facă o familie, dar dacă nu este după Dumnezeu, ieșuiază și ajung doar niște schelete de oameni, ajung niște împătrâniți de lacrimi, de dureri și de necazuri. Pentru ce acestea? Fiindcă atunci când ai fost bogat în tinerețea ta, adică bogăția, slava cu care te-a înzestrat Dumnezeu, nu ai pus preț pe ea și ți-ai cheltuit-o cum a fost tânărul acela care s-a despărțit de tatăl, luându-și averea și s-au cheltuit-o cu curbele. Grea este mântuirea omului, iubiților credincioși, dar și frumoasă și ușoară totodată pentru cel care vrea să o câștige. Avem viețile sfinților în față ca un înainte mergător, ca o lumină în întuneric care, citite fiind, ne putem inspira și vedem cum oamenii în timpuri neantice sau până la noi, semănați fiecare în timp și în loc după cum i-a poziționat Dumnezeu și au pus accent pe sufletul său și nu pe trupul său. Deci să nu punem accent pe trup atât de mult mai mult decât pe suflet, că iubindu-ți trupul nu faci altceva decât să te îndrăgostești de o floare crezând că îți durează veșnic, dar o vezi cum se ofilește. Dacă nu ar fi o certitudine în aceste cuvinte, atunci pentru ce noi ne năștem copii? Pentru ce ducem viața de adolescență, de tinerețe și apoi devenim iar copii, dar nu ca cei din tâi, ci devenim niște copii în senilitatea minții, în neputința trupului, mereu țipând la cei din jurul nostru să ne dea mâna să ne ajute. Deci Dumnezeu ne lasă bătrânețea, ne ia această bogăție a tinereții în locul feței întinse și frumoase, îți spune ridul, în locul părului frumos și ondulat, care îl îngrijește zi și noapte pentru frumusețea oamenilor, îți spune Dumnezeu orchelie, ori îți spune Dumnezeu căruntețele. În locul minții care este atât de agere la tinerețe, îți spune Dumnezeu o minte greu descurcătoare și greu mai răsfește un cuvânt inteligibil. Deci lucruri văzute, palpabile, nu povestite, ci ne vedem cum fiecare dintre noi apunem. Deci ne vedem cum zi și noapte vine și se smulge din noi bunătatea aceea, bogăția aceea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Și în final ajungi și îngenunchezi pe acest eșafot. Dar al cui? După cum ți-ai pregătit patul din tinerețe, ori pe eșafotul lui Dumnezeu, ori pe altarul lumii, iar lumea știm ce înseamnă, plină de patim, plină de păcat, plină de mizerie. La veacul acesta, iubiților credincioși, care este atât de plin de otrăvurile satanei, fiindcă așa a fost scris și așa se împlinește, cu greu va fi mântuirea omului. Cu greu, nu fiindcă Dumnezeu o lasă grea mântuirea, ci mai grea este de a împlini porunca lui Dumnezeu, fiindcă oamenii deja s-au metamorfozat în oamenii Sodomului și a Gomorului, în oamenii dinaintea potopului lui Noe. Dureros și tragic este că la acest travaliu de a metamorfoza pe om din chipul și asemănarea lui Dumnezeu să-l facă sluga diavolului, se înșugă prelații bisericii, cea mai puternică biserică care îl trage pe om la ora actuală în plăcerile carnale este Biserica Catolică. Nu aș vrea să fim înțeleși greșit că avem ceva diferent de cu această biserică, noi fiind ortodoxi, sau că împodobim cuvântul și îl facem sofisticat ca omul să zică ca tine, ci nu, din ce în ce începe în Biserica Catolică să intre modernismul, nemai ținându-se cont de nicio lege. Nu mai spunem de celelalte confesiuni care sunt decăzute total. Practic caută să-l îmbine pe om în tinerețea lui, în bogăția cu care l-a înzestrat Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu, mințindu-l pragă, zicându-i du-te și-ți fă toate cele ale trupului și apoi împărtășește-te, apoi vino și te roagă o clipă lui Dumnezeu și te-ai împăcat cu Dumnezeu. Este o minciună groaznică care, de fapt, în loc de viață, nu face decât să nască moarte. Dragi credincioși, prin acest cuvânt sau această pildă, să nu se înțeleagă că de acum să ne părăsim bogăția sau să nu mai aibă loc căsnicii, ci tot să alegem viața monahală. Și acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Omul se mântuiește indiferent ce cărare a vieții lui își va alege. Ai libertatea de a-ți alege cărarea și pe oricare cărare, bineînțeles în contextul legilor lui Dumnezeu, găsești mântuirea. Numai să o faci legea lui Dumnezeu acolo unde ești tu circumscris. Dacă ești circumscris în legile căsniciei, pe legile pe care ți le-a lăsat Biserica lui Dumnezeu și păzindu-le pe acestea, în final vei cuceri împărăția lui Dumnezeu. De ești singur deocamdată, până când îți alegi o soartă a ta, o viața ta de mai târziu, fii un om cu minte, fii un om cinstit, fii un om cum l-a descris Hristos în pilda de astăzi. Să nu ucizi. Și la acest capitol la ucide, să nu înțelegem că să ucidem pe oamenii în vârstă, pe oamenii care au luat viață deja. Ce a ucide înseamnă a-ți ucide în pântă ce copilul netându-i viață. Deci avortul este crimă. Deci tânăr fiind, chiar dacă ai greșit, crește-ți rodul păcatului și nu recurge la crimă. Deci iată că să nu ucizi, să nu furi datorită lăcomiei banului să ajungi la deposeda pe aproapele tău gândindu-te doar la tine și neuitându-te la lacrimile sărăciei lui. Să nu prea curbești, dacă te-ai legat în legile căsniciei, du-te în căsnicie cu cinste și cu demnitate, nu-ți scurca patul soției tale sau soțului tău. Te-ai legat prin taina cununiei odată pentru totdeauna, du-te așa în viață, nimeni nu te obligă ca să-ți iei consoarta, ci singur ți-o alegi și dacă ți-ai ales-o, nu mai linge unde ai scuipat. Nimeni nu te forțează într-o zi să-ți o alegi. Nu te grăbi, tânăr fiind acum, la măritit sau la însurat. Gândește-te bine că în acest domeniu, odată tai, cum face croitorul, ca apoi ca să mai îndrezi, nu mai poți îndrepta decât prin a trece prin păcat. Și a trece prin păcat, greu te vei ridica. Iată ca altă lege să iubești pe tatăl tău și pe mama ta. Iarăși o lege care lasă de dorit la veacul acesta. Pentru lipsa fricii lui Dumnezeu în mintea omului, Dumnezeu a lăsat acest război în familie în care nu se mai înțelege tată cu mamă. Nu se mai înțelege cu fecior, nu se mai înțeleg nimeni și este un continuu război. Deci, dragi credincioși, din toate aceste legi să desprindem, de fapt, frica de Dumnezeu, să desprindem că noi alergăm în viața aceasta nu pentru trup care este atât de trecător, ci pentru suflet, pentru viața de veci. Avem în față viețile sfinților, avem oameni care au fost ca noi, n-au fost alte creaturi primind altă naștere, ci au fost întocmai ca noi, care ascultând cuvântul Sfintelor Scripturi au pus preț pe el. Și dacă au pus preț pe el, l-au dus ca o sămânță în pământul inimii sale și a crescut roadă din care a cules mântuirea. Aș vrea în scurte cuvinte să mă opresc la Sfânta Evdochie, care efectiv a fascinat lumea creștină prin întoarcerea ei. A fost una dintre cele mai desfrânate Atene, a femei ale Atenei. Datorită desfrânărilor a cucerit bogății pe care nici împăratul nu le avea. Cât despre Dumnezeu, era inexistent în conștiința ei. După mentalitatea ei, credea că atâta este trupul cele desupântece și în rest nimica. Și iată că Dumnezeu, care nu vrea moartea omului, ci vrea mântuirea, a mijlocit ca să înnopteze la casa ei odată un călugăr din Sfântul Munte. Noaptea prin perete, de așa natură a lucrat Dumnezeu, încât că i-a auzit niște cântări îngerești din camera cealaltă. Fascinată de frumusețea acestor cântări, a doua zi a întrebat-o pe slujnică: cine a fost azi noapte în casa mea? Slujnica i-a spus cine a fost: adu-l la mine. Și l-a adus pe acel monah la ea și l-a întrebat: cine ești? Iar el i-a spus: sunt monah din Sfântul Munte. Pentru ea era o noțiune nouă. Ocupată cu plăcerile trupești, numai la asta nu se mai gândea. Și spune: dar ce ai cântat azi noapte? Am cântat psalmii lui David, rugăciunea care trebuie să își o facă orice creștin. În momentul acela, așa cum apostolul lui Pavel, au început să-i se ia un val negru de pe ochi și să vadă cu ochii sufletești, așa ei i s-a luat acest val negru a patimii și a început să-L cunoască pe Dumnezeu. A mușcat din această miere atâta de dulce care este Dumnezeu, că nu zadar spune Hristos: gustați și vedeți că bun este Domnul. Nu există dulceață mai bună pe lume decât a-L cunoaște pe Dumnezeu, a te împrieteni cu El și a fi sub ocrotirea Lui tot timpul. Atunci a întrebat, fiind de către Evdochia, acel cuvios, ce să facă să moștenească viața veșnică. Deci ca acest tânăr de astăzi, el i-a spus: în primul rând, întrerupe păcatul. Apoi, dacă vrei, vinde-ți averile de drumul slugilor, din chingile slugărelii și, dacă vrei și mai mult, du-te la o mănăstire. I-a cerut, în primul rând, timp de gândire. Acel monarh i-a lăsat câteva zile să se gândească bine și apoi, când trecea din nou pe la casa ei, să-i dea... răscumpul serpinte și căldura păcatului. În zadarii băteau la poarta casei ei conții din toată lumea, mari generali care o cunoscuseră până acum. Iar de-acum a început să se închidă în ea și să cugete la Dumnezeu și să se vadă totodată cine a fost până acum poziționată lângă legea lui Dumnezeu, cum trebuia să fie. Deci din momentul acela Hristos a început să se arate mai pregnant în sufletul ei. În cele din urmă, iată cum se botează, fiindcă era nebotezată, apoi vinde o parte din averi și o dă săracilor, o parte o dă slugilor, lăsându-le libere, iar o parte o ia cu ea în mănăstire. Și iată, în câteva zile, îmbrăcată ca soră în mănăstire, diavolul, care nu vrea binele niciodată omului, i-a urzit o cădere de genul acesta. A intrat în trupul unui om de afaceri din Occident, care bătea Atena în timpul acela. Și mergând să o caute pentru plăceri pe Evdochia și negăsind-o, auzind că este la mănăstire, s-a dus să o scoată de acolo. Și știind că nu o va putea scoate așa ușor, a umplut buzunarele cu fel de fel de briliante de bijuterii. Când a fost chemată Evdochia să discute cu el, și diavolul era prezent în momentul acela și căuta să întoarcă un suflet care s-a întors la Dumnezeu înapoi în mocila păcatului. Când aproape să ajungă în cumpănă să se ducă înapoi în lumea din care a venit, Acel tânăr a început să scoată din buzunar bijuteriile, zicându-i, vino înapoi și vei fi mai bogată de cum ai fost. Pentru ce ți-ai închis viața aici? Și în momentul acela și Dumnezeu a ajutat-o, fiindcă așa i-a dat în minte, parcă să se lipească de Dumnezeu cu toată nădejdea și suflând asupra lui, a rostit înapoi a mea, Satan. Vedea parcă cu ochii cum diavolul a venit să o întoarcă înapoi din legile lui Dumnezeu în legile păcatului. Minunea se săvârșește în fața ochilor ei și a toată mănăstirea că el a pierit pe loc. Deci dintr-o suflare și chemare lui Dumnezeu a pierit acel tânăr. Venind starița și toate maicile de acolo s-au impacientat. Era zarvă mare, fiindcă a murit un om și nu oricare, ci un om de afaceri. Ea văzându-se atâta de umilită, văzându-se atâta de denigrată, de înjosită, unde să apeleze? Tot la Dumnezeu. Și a spus, Doamne, eu nu am vrut să-L omor, ci dacă a fost, ca pe prin suflarea mea să moară, fă minune și-L învie. Și în momentul acela, chemându-L iarăși pe Dumnezeu, a înviat acel mort. Dar când a înviat, atâta umilință a fost în sufletul lui, încât că nu i-a mai trebuit plăceri trupești, nu i-a trebuit nimic, și ceea ce a văzut în momentul când a fost el mort, așa l-a marcat în sufletul lui, încât că s-a dus și s-a închis într-o mănăstire, murind mântuit. Deci iată cum lucrează Dumnezeu cu omul. Deci iată om care a pus preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Iarăși revin ca să nu fiu înțeles. Nu înseamnă de acum să ne vindem averile și să plecăm în mănăstire, ci mai degrabă să ne punem conștiința noastră la lucrul lui Dumnezeu. Să vedem cât timp ne fură fuga după avere, după aur și după argint. Cât timp ne răpește pentru tine ca tânăr plăcerile trupești, alergările prin discoteci. Cât timp îți ia atunci când șezi la televizor și vezi toate nebuniile lumii și prin acea vedere spurcată ți se răscolește trupul. Ați văzut cât de discret intră diavolul în om, cât de discret lucrează masoneria la timpul acesta care are tot interesul să distrugă tot ce este frumos în om. Dacă ar fi niște oameni decenți, dacă ar fi niște oameni care ar pune preț pe om, nu ar da toate drăciile la televizor. Nu ar săvârși toate nebuniile din care omul prins în ele nu va scăpa niciodată dacă nu va avea legea lui Dumnezeu în el însuși. La casele de modă se așează cei mai spurcați oameni care caută să dezvelească trupul oamenilor prin legi de păcate grele. Pentru aceasta și Dumnezeirea lasă la veacul acesta toate greutățile și necazurile, plânsete, vaiete, boli necunoscute de toți medicii lumii. Pentru că a intrat păcatul în om și păcatul, să știți că nu se curăță decât cu lacrimă și cu durere. Că ați văzut când intră cangrena în om, doctorul trebuie să taie din carne vie și să taie cu durere pentru pacient. Nu că îi vrea răul, ci că îi vrea binele, dar până nu curge sânge curat, nu poate să crească carne curată, ci crește tot carne putredă. Deci venind necaz pe tine ca om, care ai greșit înaintea lui Dumnezeu, doar atunci când lacrimile necazului te ajung în inimă și în suflet, atunci apelezi la Dumnezeu. Că ați văzut copilul care nu te ascultă din vorbă dulce de părinte, apelezi la bătaie și bătaie se lasă cu lacrimă pentru cel lovit. Dar de ce îl lovești? Îl lovești că îl iubești, nu că îl urești. Îl lovești ca să te asculte prin bătaie, dacă prin vorbă bună nu te înțelege. La fel este cu Dumnezeu, te lovește ca să plângi și din acest plâns și durere îl înțelegi pe Dumnezeu apropiindu-te de El. Uitați-vă lângă noi ce se întâmplă, câtă lacrimă și durere, câtă jale în Iugoslavia de astăzi, care a ajuns un butoi de pulbere, a ajuns ca râurile să fie închegate de sânge de om și de lacrimă. Pentru ce oare? Doamne, oare Tu nu vezi? Vede destul de bine Dumnezeu, dar vede până când se șterge păcatul. Atunci când Stalin și Beria, doi încrăciți, au ucis peste 20 de milioane de creștini în Rusia, un cuvios a rugat la Dumnezeu, de ce Doamne ai slobozit aceasta? Și a venit glas din cer. Dumnezeu a slobozit ca prin sângele și lacrimea lor să se șteargă păcatul bisericii care se făcuseră până atunci și a poporului. Ce credeți, că România va fi ocolită de aceste dureri? Dacă nu se întoarce omul la timp, iubiților credincioși, va curge sânge și lacrimă. Că vedem cu ochii noștri oameni închingați în aceste gheare din care se pare că nu vor mai scăpa. Mai bine și înțelept este ca din bătaia vecinului să ne înțelepțim noi și să ne lipim imediat de către Dumnezeu cu fapta bună, dar în primul rând, cum a făcut Evdochia, prin a opri păcatul. Nu aș vrea să fim înțeleși greșiți, că înțelegând cuvântul înțelegeți pe Hristos, înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu greșit, fiindcă nimic nu a fost deviat, ci doar cuvântul lui Dumnezeu poziționat în tocmai în viața noastră cotidiană. Având certitudinea că măcar un grăunte de muștar s-a prins în pământul sufletelor dumneavoastră, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune și să ne dea credință, să ne păzim de păcat și să ne lepim de Dumnezeu mai mult, că Lui să cuvine slava în vecii vecilor. Amin.